O moarte care nu dovedește nimic. 35. Preocupați cu boala lui Vicky, care ne ține jumătate din fiecare zi la cavarna, Ahmed nu mai are pentru noi importanța de odinioară. Noaptea ne întoarcem obosiți, copleșiți de soarta lui Vicky și de discuțiile noastre de pe drum, și îl găsim adormit pe covor în camera mea. Îl las acolo. Dimineața abia îl mângâi, căci mă grăbesc să mă duc la mare, în fața căreia sunt la fel de artificial, căci nu mai am timpul de singurătate la marginea ei. Și dimineața, când căldura e mereu mai puternică, n-ai gustul melancoliilor. Azi îl găsim pe Ahmed, ușor amorțit, parcă bolnav, și de-abia astfel ne aducem aminte de el. Ahmed fusese amator de toate trândăviile, dar la ocazii și foarte vioi, cu ochii rotunzi, privind tot ce se petrece în jurul lui cu curiozitate, jucându-se cu vreun canaf și fugind cu coada în vânt prin unghierele camerei. Acum nu se mișcă de la locul lui. Când mă îmbrăcam, totdeauna mi se încurca printre picioare. Nu toarce dacă îl mângâiem, nu atinge laptele pe care îl întindem, ne privește nenorocit. Glumesc, dar numai pe jumătate. Trebuie să chemăm pe doctorul Petrov să-l examineze. Pățește ca și Vicky. Ce importanță ar avea pentru noi boala lui dacă Vicky ar fi sănătoasă? Și acum de-abia avem timpul să-l observăm. Ce s-ar mai agita Vicky pentru el? Chiar ar fi în stare să cheme doctorul să-l examineze. Am fost niște ingrați cu Ahmed, nici nu l-am mai băgat în seamă. Ai observat ce mare s-a făcut? Cavaler adevărat. Nu trebuie să-l închidem în cameră, poate din cauza asta tânjește. Îi luăm coada și o întindem, ca să ne amuzăm puțin, căci nici eu, nici Ioana nu credem prea mult în boala pisoiului. În astă seară, întorcându-ne de la cavarna, am vrut să mai întârziem pe ponton, dar la capătul pontonului, pe neașteptate, s-a evit o umbră, domnișoara Țurai. Prezența ei ne-a schimbat dintr-o dată toate gândurile. În fața casei, lângă râuleț, Ioana îmi spune: "Ți-aduce aminte cum dădeai de mâncare gâștilor?" Uitasem gâștele, mă amuzasem zilnic cu ele. Parcă istoria aceea s-a întâmplat în alt an. Și câteodată, când îmi apare iarăși în minte Ioana goală, căutând satisfacții cu altul, mi se pare că nu s-a schimbat nimic. În casă, Ahmed, și mai jalnic decât îl lăsasem, ne aduce aminte de boala lui. Îl uitasem de tot și eram pe punctul să mai întârziem vreme multă pe ponton și numai prezența domnișoarei Țurai ne-a alungat. Laptele din farfurioară a rămas neatins. Când îl mângâiem, nu face nicio mișcare dacă îl ridicăm puțin de labele de dinainte ca de la loc. Numai ochii sunt tot așa de mari. Nu mai are însă nicio bucurie în ei. Vrea să zic că Ahmed e bolnav cu adevărat. M-am revoltat și am început să țip, în timp ce lacrimile îmi veneau în ochi. E oribil în aceste locuri păcătoase. Mor cu zile. Nu sunt decât doi doctori imbecili care să te îngrijească. Dar pentru un animal mititel nici nu poți face nimic. Mi-a devenit viața aici insuportabilă, de a-și pleca odată. Luam instinctiv ca pretext boala unei pisici, ca să mă războiesc cu soarta pentru neliniștea în care trăim mereu din pricina lui Vicky sau din pricina trecutului Ioanei. Poate că se pleche dorința mea cea mai intimă, fără să mi-o mărturisesc nici mie, poate că vorbeam astfel numai din exasperare. După ce suportasem situații grave, fără explozii, cuvintele, ca să lovească bine, trebuie să aibă și sonorități, acum țip din pricina unei pisici. Neg toată încântarea ce pretindeam că o am în cavarna, în viața comună cu Ioana. Măcar ridicolul situației ar fi putut să mă oprească. A trebuit să veghez toată noaptea pe Ioana, nenorocită, ca să încerc să o consolez. Nu trebuia să dai nicio importanță vorbelor spuse într-un moment de exasperare, văzând atâta nenoroc. A doua zi, Ahmed puse capul pe o lăbuță și închise ochii, dar încă respiră. Încercăm să-l dezmorțim puțin, să-i dăm lapte cu deasila. La urmă ne dăm seama că facem o barbarie gratuită. Așa stă până ce plecăm la cavarna. Parcă moartea a intrat în casă și s-a oprit o clipă să se odihnească lângă culcușul mic, înainte de a porni la lucru. Sărman pisic, care poartă tot atâtea mistere cu el ca și grațioasa Vicky. Cum îl vom găsi astă seară? Ajunși la cavarna, am aflat că Vicky a avut 39 de grade de dimineață chiar, ceea ce nu i se mai întâmplase. Seara la ora 6, termometrul s-a urcat până la 41 de grade. Și aici moartea stă la căpătâi. La înapoiere vorbesc cu Ioana despre moartea lui Vicky fără nicio sfială. Văzând că Ioana suportă discuția cu destulă tărie, mă bucur, căci mă tem de mari disperări. Ce tragedie pentru toți cei care o cunosc pe Vicky, minunată fată. Niciodată nu ne-a supărat și rămâne aici pentru totdeauna în acest pustiu, tocmai ea căreia îi plăcea societatea. Ce amuzant se strecura printre tineri, ce trebuie să fie iarna aici. Apoi ne aducem aminte deodată de Ahmed. Și pisicul, ce se va fi întâmplat cu el, o fi murit? Ce să facem cu el? Să zvârlim? Unde? Cum să punem mâna pe el? Să aducem un străin să-l ducă? Atâta lașitate pentru Ahmed, al cărui suflet mi se păruse uneori apropiat de al nostru. Să-i facem înmormântarea mâine? Cum să dorm cu un pisic mort în cameră? Dar cum să dorm chiar dacă îl ia cineva, numai cu gândul că a stat mai multe ore mort în cameră? Sau indiferent ce s-ar face, numai cu gândul că a murit? N-am văzut niciodată un pisic mort. Ce să fac, Doamne? Întârziem cât mai mult pe drum, pe treptele casei, în fața ușii. Și imediat ce ne uităm pe deschizătura ușii, înțelegem. Ahmed a murit. Pricepem că este o imensă diferență în a presupune moartea, oricât de serios ți-ar fi temperamentul, și între a asista la ea. Și pricepem că orice presupuneri, oricât de cumplite, facem despre moartea lui Vicky, ele rămân la suprafață și nu știm nimic ce o să se întâmple cu noi, cu Ioana mai ales, în cazul unui deznodământ tragic. Ahmed poate emisara lui Vicky în ținuturile sumbre. Ahmed, Vicky. Ce păcat că n-am introdus religia și printre animale. Nu pentru a asigura un loc în paradis sufletului lui Ahmed, căci sunt sigur că, dacă există vreun aranjament după moarte, pisicile, păsărelele și alte gânganii vor fi instalate înaintea tuturor oamenilor. Dar aș fi dorit o înmormântare pentru Ahmed făcută cu tot dichisul. Dacă aș fi trăit în Franța, în secolul al XVII-lea, aș fi rugat pe La Fontaine să scrie o fabulă tristă, în care toate animalele ar conduce la groapă un pisic. Ar fi îndurerate foarte toate ligioanele pământului și chiar și leul s-ar fi crezut obligat să nu lipsească. Așa, la miezul nopții, eu singur a trebuit să organizez ceremonia. L-am găsit pe Hacic și apoi, împreună, am trezit pe Cadâr. Într-un șervet am luat pe Ahmed și ne-am urcat în barcă, eu, Ioana, Hacic și Cadâr. Barca a alunecat ușurel pe ape, iar lumina lunii se revărsase pe toate ținuturile. Hacic a început un cântec de jale și era așa de transfigurat că ai fi crezut că este în legătură directă cu tainele cerului și ale mării. L-am aruncat pe Ahmed în apă. O imagine groaznică a apărut atunci, la care nu mă gândisem, arătând calitatea dubioasă a întregii scene, gusturile mele romanțioase și farsa care se desprinde din emoțiile cele mai sincere. La lumina lunii am văzut pe Ahmed plutind în voia valurilor, ca o mustrare de a fi organizat un spectacol din tragedia lui. Am spus lui Cadâr să-l opăteze spre mal, să fugim de imaginea grozavă. Toată noaptea n-am putut să dorm, căci mi se părea că fiecare val care se zbătea sub pereastră ar putea să-l aducă pe Ahmed înapoi. Și dimineața mi-era frică, pășind pe plaje, ca nu cumva să-l fie aruncat marea pe nisip. A doua zi m-am înțeles dintr-o vorbă cu Ioana, fără să mai fie nevoie de discuțiile obișnuite. Mergem la București. Pregătirile au trebuit să se facă foarte repede, ca să nu pierdem trenul de la Bazargic, astfel că am făcut cu automobilul de mai multe ori naveta între port și Cavarna. Am plecat întâi la Cavarna ca să spunem ce am hotărât și ca să fim siguri că nu există nicio împotrivire din partea familiei Axente. Nu s-a opus nimeni, numai au imaginat altă combinație. Eu cu Ioana vom pleca îndată și la București vom alege spitalul, vom vedea pe doctor, vom tocmi pe cei ce aveau să ia pe bolnavă din gară. După o zi, aveau să aducă soții Axente pe Vicky și vor găsi totul aranjat. Cu toate că Vicky continuă să aibă temperatură, ne-a înviorat decizia noastră. Ne-am reîntors în port ca să facem în fugă bagajele și noroc că vestea plecării noastre s-a răspândit imediat și toți cunoscuții au venit să ne ureze drum bun. Altfel n-am fi avut timpul să-i vizităm, cu toate distanțele mici de aici. Madame Pitpalac s-a înființat cea din tâi și chiar ne-a ajutat la împachetat. Domnul Gianu asista și el mai la o parte, cu un zâmbet plin de încurajare. Am descoperit lipsa lui Hacic, dar Madame Pitpalac, cu o privire șireată, ne-a spus misterios: "Lăsați-l în pace, s-a dus la Ada, vine el îndărât." De ce să vie îndărât? Din cauza mașinchei sau pentru că îl expediază Ada? În schimb, Mihali, cafegiul, personajul sus, s-a prezentat și a dorit toată sănătatea pentru Vicky. Cum nu poți cunoaște pe oameni? Ce anos ni se păruse! Speram să-mi iau rămas bun încet de la fiecare loc familiar. Numai întâmplător m-am uitat la mare. Până la șipotele ce făceau delicile noastre, nu ne-am adus aminte să ne ducem. Nici la ponton, nici pe plaje, nici printre magazii. Și acum, repede, în fuga automobilului spre oraș, pe un drum pe care vibrasem la fiecare casă în călătoriile noastre nocturne. Măgărușii, prietenii, acum ne indispun dacă împiedică drumul. Și împrejurul nostru, geamantane prosfăcute, patefonul cu plăcile și o mulțime de cutioare fără rost. Câteva minute la familia Axente și mai departe spre Bazargic. În sfârșit, putem fi siguri că nu vom pierde trenul, căci mai avem la dispoziție tot timpul necesar. Lăsăm pe șofer să conducă în voia lui și eu mă alipesc de Ioana. Ioana, pe care a obosit-o enervarea plecării, se odihnește, a închis ochii, doarme pe jumătate. În poziția aceasta, rezemată de umărul meu, e fermecătoare. O fericire imensă mă invadează și vorbesc Ioanei, însă numai cu ochii, căci nu vreau să o trezesc și mi-e frică să-mi aud vorbele. Ioana, frumoasa mea iubită, s-au terminat toate necazurile, de acum vom începe o viață nouă. Vom aranja astfel existența ca să fim oameni întregi. Vom risipi atmosfera artificială în care trăim. La București vom face pe Vicky sănătoasă și apoi ne vom îngriji de dragostea noastră. Singuri pe lume, alăturați, cu atât mai puternici. Ioana scâncește, își întrerupe somnul. Am visat pe Ahmed. Ați ascultat? O moarte care nu dovedește nimic, de Anton Holban. A citit Elena Petrescu. Iulie 1987.